Радыотэатр плюс. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе радыёспектакль «Здольны вучань» паводле апавядання Стывена Кінга. Ролі выконваюць Тод Боўден, заслужаны артыст Беларусі Сергей Журавель, Артур Дэнкенкурт Дюсандер, артыст Александр Ладамірскі, Містер Френч, артыст Александр Вавілаў, год запісу 1994. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway. І ён круціў педалі свайго велосипеда, трымаючыся сярэдзіны прыгараднай вулачкі. Амерыканскі падлетак з рэкламнай карцінкі. А чаму б і не? Тод Боўден, 13 гадоў, нармальны рост, здаровая вага, валасы колеру спелай пшаніцы, блакітныя вочы, роўныя белыя зубы, загарэлы твар. Не збочваючы, ён пралятаў праз міганні святла і ценяў і усміхаўся, як можна усміхацца толькі летам, калі ў цябе канікулы. Такі падлетак мог бы развозіць газеты, што, дарэчы, ён і рабіў. А яшчэ такі падлетак мог бы прадаваць за невялікую ўзнагароду віншавальныя паштоўкі, што, дарэчы, ён таксама нядаўна рабіў. Ягоны бацька, інжынер-будаўнік, зарабляў 40 тысяч долараў у год. Яго маці скончыла каледж па спецыяльнасці французская мова і пазнаёмілася з будучым мужам, калі таму вельмі патрэбен быў рэпетытар. У вольны час яна друкавала на машынцы. Усе гадавыя атэстаты Тода захоўвала ў спецыяльнай папцы. З асаблівай любоўю ставілася да атэстата, на якім місіс Эпшоу напісала: «Тод надзвычай здольны вучань». А хіба не так? Адны пяцёркі ды чацвёркі. Ён прытармазіў ля дома нумар 963 па Клермант-стрыт. Непрыкметны домік хаваўся ў глыбіні дзялянкі, белыя сцены, зялёненькія аканіцы і такога ж колеру аздоба. Перад фасадам жывая агароджа, добра падстрыжаная і палітая. Тот спешыўся і пакаціў велосіпед па сцежцы, што вяла да ганка. Такс, Артур Дэнкер. Ахвяраванняў не прасіць, тавары не прапаноўваць. Ну што ж, містер Дэнкер, адчыняйце свае дзверы. Хлопчык, гэта... Ты трызвоню? Хлопчык, мне нічого не патрэбна. Чытай, што напісана на шыльдзе перад уваходам. Ты умееш чытаць? Хаця што я пытаюся, усе амерыканскія хлопчыкі умеюць чытаць, так што пастарайся больш мяне не турбаваць. Бывай здаров. А вы забыліся на сваю газету, містер Дюсандер. Давай сюды. Калі ласка, містер Дюсандер. Маё прозвішча Дэнкер, а не Дюсандер. А Оказывается, ты не умеешь читать. Вельми шкода. Бывай здоровы. Чакайте. Берген-Бельзен. Со студзеня па чэрвень 43-га. Аушвіц. З чэрвеня 43-га па ліпень 44-га. Унтэркамандант. Патэн. О, з Патэна вы ўцяклі перад прыходам рускіх. Дабраліся да Буэнос-Айраса. Кажуць, вы там разбагацелі, укладваючы вывезеныя з Германіі золата ў гандаль наркотыкамі. Але гэта не важна. З 50-га па 52-й вы жылі ў Мехіка, а потым... Хлопчык, хлопчык. Хлопчык, у цябе ж усё дома. Што было з 52-го па 58-й? Я не ведаю і мяркую, што ніхто не ведае. Ва ўсякім выпадку звестак няма. Але перад тым, як уладу на Кубе захапіў Кастра, вас знайшлі ў Гаване. Вы працавалі кансьержам у вялікім гатэлі, так? Вас з вачэй згубілі, калі паўстанцы ўвайшлі ў горад. А ў 65-м вы вынурнулі ў заходнім Берліне, і там вас ледзьве не ўхапілі за жабры. Я не ведаю, пра што ты. Ідзі прэч адсюль. Ідзі прэч, пакуль я... Не позвони у полицию. А что? Хлопчик. Что, позвоните мистер Дюсандер. Гэр Дюсандер. Коли вам так больше подобается, а вось после 65-го вас уже никто не бачил. Только я. Я, коли 2 месяца назад познал вас у городском автобусе. Ты психічна ненармальны. Так што, калі жадаеце пазваніць у паліцыю, званіце. Я пачакаю на ганку. Але калі вам з гэтым можна не спяшацца, то чаму б мне не ўвайсці? Пасядзім, пагамонім. Ты, вядома, можаш зайсці на хвілінку. Проста я не хачу, каб у цябе былі непрыемнасці, зразумела. О, яшчэ б, містэр Дюсандер. Вось, значыцца, дзе вы хаваецеся. О, а ў гэтай шафе вы хаваеце свае баявыя ўзнагароды. А чаму на сцяне не вісіць ваш ганаровы меч? Ён жа ў вас абавязкова ёсць, ці не так? Меч на сцяне? Ну так, меч. Альбо партрэт фюрера. Ты будзеш расчараваны, хлопчык. На сцяне ў мяне, як сам бачыш, вісяць пасведчанне аб амерыканскім грамадзянстве. У рамцы і фатаграфія маёй жонкі. Яна памерла ў 55-м. Не ведаю, як я перажыў гэта. Ой, абажур, настольнай лямпы. З чалавечай скуры. А можна я яго памацаю? Перастань! Ну, выдатна. Выдатна. Адразу адчуваецца начальнік. А, дарэчы, Ільза Кох прыдумала рабіць абажуры з чалавечай скуры? Я не ведаю, пра што ты. Хочаш цыгарэтку? Да не, што вы, гэта можа скончыцца ракам лёгкіх. Это мой тата раней курыў, а потым кінуў. Асабіста я не бачу прычын. Чаму б мне зараз жа не пазваніць у паліцыю і не расказаць, які жудасны паклёп тут на мяне ўзводзіць. А ты бачыш? Так і адказвай. Адказвай хутка, хлопчык. Телефон у прыхожай, уявляю, як цябе адлупцуе. Бацька, тыдзень будзеш падкладваць пад сябе падушачку. Што вы? Мае бацькі заўсёды былі супраць цялесных пакаранняў. Гэта не вырашае праблемы, а толькі павялічвае яе. А вы іх Білі жанчын. Распраналі да гала і... Яшчэ раз. Апошні. Паўтараю. Мяне зовуць Артур Денкер. Артур, дарэчы, бацька назваў гонар Конан Дойля, чыімі апавяданнямі ён захапляўся. Я ніколі не быў Дюсандерам, альбо Гімлерам, альбо Санта-Клаусам. У вайну я быў лейтэнантам запасу. Я ніколі не належаў да нацысцкай партыі. Мой удзел у вайне абмежаваўся 3 тыднямі баёў у Берліне. Не буду таіцца. У канцы 30-х я сімпатызаваў Гітлеру. Ён пакончыў з дэпрэсіяй і ў нейкім сэнсе аднавіў нашу нацыянальную годнасць, якую мы страцілі, падпісаўшы ганебны Версальскі мір. Тады ў 30-х ён здаваўся мне вялікім чалавекам. Ён і быў па-свойму вялікім. Але пад канец ён безумоўна звар'яцеў пасылаць у бой неіснуючай арміі, як падказвалі астролагі. Атруціць блондзі свайго любімага сабаку ў чынкі шаленца. Яны ўсе ашалелі, вымушалі ўласных дзяцей глытаць капсулы з ядам і пры гэтым распівалі Хорст Весель. Другога мая 45-го года мой полк здаўся амерыканцам. Памятаю, як салдат па прозвішчу Хакермайер пачаставаў мяне шакаладам. Я нават заплакаў. Мяне уладкавалі ў лагер для інтэрніраваных у Эсені. Да нас добра. Добра ставіліся. Мы сачылі за Нюрнбергскім працэсам па радыё. І калі Герынг скончыў жыццё самагубствам, я абмяняў амерыканскія цыгарэты на бутэльку шнапсу і напіўся. Напіўся. З радасці. Пасля вызвалення я працаваў на заводзе Essen Motor. Ставіў колы на аўтамабілі. У 63-м выйшаў на пенсію, у хуткім часе пераехаў у Злучаныя Штаты. Гэта было марай майго жыцця. У 67-м я атрымаў грамадзянства. З таго часу я амерыканец. Як ты дазнаўся? Шмат працы, крышачку ўдачы. У мяне ёсць сябар Харальд Пеглер, але яго ўсе завуць Ліс, у яго нюх. А ў бацькі Ліса не гараж, а проста скарб. Горы ўсялякіх часопісаў і ўсе пра вайну. Фотаздымкі фрыцаў, ну, у сэнсе нямецкіх салдат і апошак, якія катавалі розных жанчын. Артыкулы пра канцлагеры, ну і ўсё такое. Я ад усяго гэтага просто дурэю. Што ты ад іх дурэеш? Ну так, я, ну, у сэнсе лаўлю кайф, атрымліваю задавальненне. Ну дык вось, а пачалося ўсё з часопісаў. Толькі я тады падумаў, што там палова фактаў ліпа. Ну і пайшоў у бібліятэку. Спачатку гэта паганка не хацела мне нічога даваць. У іх такую літаратуру выдаюць толькі дарослым. Але я сказаў, што мне трэба для школы. Ну, а калі для школы, яны абавязаны выдаваць. А гэта адразу званіць бацьку. Спужалася паганка, што ён не ў курсе, бачылі вы. А ён быў у курсе. Ну, само сабой. Чым раней, кажа бацька, дзеці спасцігнуць жыццё, тым лепшы, добрае і дрэннае. Жыццё, кажа ён, гэта тыгр, яго неабходна ўхапіць за хвост, а не ведаеш яго звычак, дык ён згамкае цябе, як бачыш. І мама таксама лічыць гэтак жа. Карацей, у іх там гэтай літаратуры навалам. Ведаеце, яна карыстаецца вялікім попытам. Карцінак, праўда, меней, чым у часопісах, затое чарнухі хапае, крэслы, ну, з сядзеннямі утыканымі цвікамі, залатыя каронкі, вырваныя пласкагубцамі, атрутны газ, які раптоўна пускалі з душа замест вады. Вы, вядома, усе былі шызануты, тут і думаць няма чаго. Не-не-не, як ты сказаў? Чарнуха? Ну так, я нават напісаў рэферат. І ведаеце, што я за яго атрымаў? 5 з плюсам. А вы ведалі Эльзу Кох? Яна была прыгожая? А хіба ты не бачыў яе фотаздымкаў? Ты ж у нас у гэтай справе гурман. Што? Хто? Гурман, той, хто любіць атрымліваць асалоду, лавіць кай. Клёвае слаўцо. А што, яна на самай справе была пампушкай? Тоўстая. З дрэннай скурай. Гэта ж трэба. Ну, не ўсім так шанцую, бачыў маю фатаграфію ў старым часопісе і надта бе. Помыляйтесь. Алло, мистер Дюсандер, не все так просто. Я долго не верил, что вы гэта ён. И вот не верил, покуль не убачу аднойчы, як вы сядаете в автобус у своим блескучим черным дождевику. Вот я на что. Ага. У одним из часописов вы были сфотографованы у гэткім же дождевіку. І ў бібліятэцы я адкапаў кніжку. Вы там, у эсэсаўскім плашчы, на кшталт гэтага. І я адразу сказаў сабе: Курт Дюсандер, як піддаць. Вось тут я ўжо сеў вам на хвост. Што ты зрабіў? Сеў на хвост. Я пачаў сачыць за вамі. Я, ведаеце, хачу стаць дэдэктывам, такім як Сэм Снэйт у кніжках, альбо як Мэнікс у тэлесерыялі. Я прыняў усе меры перасцярогі. Вам паказаць фотаздымкі? Ты мяне фатаграфаваў? А то як же? У мяне кодак хаваецца ў кулаку. Калі насабачыцца, рассунуў пальцы і вы ў аб'ектыве. Што ж, аддаваў праяўляць плёнку ў фотаатэлье? Вы што, яшчэ чаго? Што я, прыдурак? У бацькі ёсць цёмны пакой. Я з 10 гадоў. Там праяўляю плёнку. Вось, фотаздымкі. Я нават адпячаткі вашых пальцаў зняў. Брэжаш? Зняў? А як же? Вось летась на каляды бацькі падарылі мне дактыласкоп. І не цацачны, сапраўдны. У спецыяльнай кніжцы я прачытаў пра лініі рукі. Ты падалоніў участкі для ідэнтыфікацыі. Называюцца пазіцыі. Для судра патрабуецца не меней 8 пазіцый. Карацей, аднойчы вы пайшлі ў кіно, а я пасыпаў парашком вашу паштовую скрынку і дзвярную ручку, а потым зняў адпячаткі. Ну, як? Каму ты пра гэта гаварыў? Нікому. А сябрам, свайму Беглеру. Беглеру? Не, што, ліс брахун. Я нікому не гаварыў. Чаго ты хочаш? Тут справа такая. Чаго ты хочаш? Грошай? Баюся, што не па адрасу ў паўднёвай Амерыцы штосьці было, праўда, наркотыкі тут ні пры чым. Нічога такога рамантычнага, проста існуе. Існавала цеснае кола. Свае хлопцы. Бразілія, Парагвай, Санта-Дамінга. Былыя ваякі, але хутка вецер. Вецер памяняўся, нацыяналізацыя, антыамерыканскія настроі. Урэшце, калі я ўжо не мог ратавацца ўцёкамі, давялося скарыстаць апошні сродак. Іншым, я ведаю, ён памог. А адэскі квартал? Сіцылійцы. Усё было зроблена. Фальшывыя дакументы, фальшывыя мінулыя. Ты піць не хочаш? Угу. А у вас ёсць танізуючы? Танізуючага няма. А малако? Зараз. Угу. Апошнія гады я жыву на працэнт з акцый. Я купіў іх пасля вайны. Шакалы сіцылійцы нічога не ведалі пра акцыі. 5 гадоў я жыў прыпяваючы на працэнты з гэтых акцый, але потым давялося з нечым развітацца, каб купіць гэты вось дом. Потым інфляцыя, эканамічны спад, прыйшла чарга прадаваць акцыі. Вось твоё малако. Ну, грызгат. О, што гэта ў вас, шнапс? Віск. Ну, так, словам, калі ты разлічыў сарваць добры куш, аб'ект ты браў самы няўдалы. Для чаго? Для шантажу. Хіба ты не ведаеш гэтага слова па тэлесерале «Манікс»? Вымаганне, калі я правільна. Значыць, няправільна. Што вы, што вы? Я проста хачу пачуць пра гэта. Вось усё. Больш нічога. Пачуць пра гэта? Ну, ясная справа. Вось пра зондаркаманды і газавыя камеры, пра смяротнікаў, якія самі капалі сабе магілы, ну, пра допыты, эксперыменты розныя, ну, пра ўсю гэту чарнуху. Ты пачвара. У кніжках, якія я прачытаў, менавіта так гаварылася пра вас, містер Дзюсандер. Не я. Вы пасылалі іх у печ. Прапускная здольнасць 2000 зняволеных у дзень, а пасля вашага прыезду ў патэнт 3000, 3,5 тысячы перад тым, як прыйшлі рускі і паклалі канец. Гімлер назваў вас майстрам сваёй справы, узнагародзіў медалём. Дык хто з нас пачвара? Гэта ўсё брахня! Прыдуманая Амерыкай. У параўнанні з вашымі палітыкамі доктар Гебельс дзіця, што гугукае над кніжкай з малюнкамі, разважаць аб маралі, а тым часам па іх загаду абліваюць дзяцей і жанчын напалмам. Дэманстрантаў збіваюць дубінкамі сярод белага дня, салдатню, якая расстрэльвала ні ў чым не вінаватых людзей, узнагароджвае сам прэзідэнт. А тых, хто пацерпеў паражэнне, судзяць як ваенных злачынцаў за тое, што яны выконвалі загады. Я адмовіўся выконваць загады. Я б тут не сядзеў. Нехта павінен быў ваяваць на рускім фронте. Нехта? Краінай кіравалі вар'яты, нехай сабе так. Але ж з вар'ятамі не паспрачаешся. Ўсё, што мы рабілі тады, было правільна. Вільным для таго часу і тых варункаў, калі б усё паўтарылася спачатку, я б зрабіў тое ж самае. Але... Але... Я не хачу пра гэта гаварыць. Нават думаць не хачу. Я жыў як у джунглях, у чаканні крывавай расправы. Напэўна, таму і ў сне мяне абступаюць джунглі. Я ўсёй скурай, ўсёй скурай адчуваю пагрозу. Я прачынаюся ў поце, сэрца калоціцца, як заячы хвост. Я заціскаю сабе рот, каб не закрычаць. Я сам думаю, сон. Сон. Вось рэальнасць. Бразілія. Парагвай. Куба. Это все сон. На самой справе я там, у Патэне. Часом мне мроются люди, якія были со мной у Патэне. Не ахоўнікі, не. Не офицер. Вязні. Памятаю выпадок у заходняй Германіі. Гадоў 10 назад. На дарозе аварыя. Утварылася пробка, я зірнуў направа. У суседнім раце стаяла сімка за рулём. Сівы чалавек, ён не зводзіў з мяне вачэй. На шчацы ў яго быў шрам. Твар, як прасціна. Патэн. Рашыў я. Ён там быў. Пазнаў мяне. Стаяла зіма, але я не сумняваўся, калі зняць яго паліто. І закасаць рука ў кашулі. Знойдзеш лагерны нумар. Нарэшце рух аднавіўся, я адрываўся ад сімкі. Яшчэ 10 мінут. Я б не вытрымаў. Я б выцягнуў яго з машыны і пачаў біць. Ёсць нумар, няма нумара. Усё роўна я пачаў яго біць за тое, што ён так глядзеў на мяне. У хуткім часе я паехаў з Германіі. Назаўсёды. У час змыліся. У іншых мясцінах было не лепш. Рым, Гавана, Мехік. Толькі тут я выкінуў усё гэта з галавы. Хаджу ў кіно, рашаю шарады, вечарамі чытаю раманы, часцей дрэнны, альбо гляджу тэлевізар. І папіваю. Віскі, пакуль не пацягне на сон, нічога такога мне больш не сніцца. Калі лаўлю на сябе чысці позірк на рынку ў бібліятэцы ля тытунёвага кіёска, то толькі таму, што я камусьці нагадаў яго на дзядуля альбо старога настаўніка, альбо... Былога суседа, а тое, што было ў Патэне. Гэта было не са мной. З іншым чалавекам. Ну, вось і выдатна. Пра ўсё гэта вы мне і раскажаце. ты, хлопчик, не зразумеў. Я не хачу пра гэта гаварыць. А ў вас няма выйсця. Інакш усе даведаюцца, хто вы такі. Я адчуваў, што ўсё скончыцца шантажом. Назіраць заход сонца дзіўна. Ніколі не думаў, што гэта можа быць так лірычна. Паглядзець на нас збоку, дзе ты, унук, грэюцца на сонейку, а? І самы лірычны мазок на гэтым пейзажы. Дзед алкаголік. Не блазнуй, хлопчык. Табе гэтага не зразумець, ты галодны. Ты не нажэрны. А што вы маеце на ўвазе? Усё. І твой юначы апетыт на бігмакі ў тым ліку, каторы ты зараз еш. Трэці. Але вернемся да нашых баранаў. Што вы яшчэ памятаеце? Гэта ўсё. А калі падумаць? Вы спыніліся на піжамах. Піжамы? Піжамы былі папяровыя. Калі вязень паміраў, яго вопратка пераходзіла да іншага. Часам адну піжаму зношвалі да 40 вязняў. Я быў дастойны пахвалы за беражлівыя адносіны да маёмасці. Ад Глюкса? Ад Гімлера. Чакаю, у Патэне была швейная фабрыка, вы казалі, тыдзень назад. Чаму ж там не шылі піжамы? Вязні ж маглі іх шыць. Фабрыка ў Патэне выпускала абмундзіроўку для нямецкіх салдат. І наогул мы... У нашу задачу не ўваходзіла умацоўваць здароўе зняволеных. Магчыма, на сёння хопіць. Калі ласка. У мяне баліць горла. Вы занадта многа курыце. Раскажыце яшчэ крыху пра вопратку. Якую? Лагерную альбо эсэсаўскую? І тую, і другую. Сёння амаль што паўдня ідзе дождж. Ось і кастрычні. Ну і як вы ўсё гэта перадпраўлялі ў Патэн? Па чыгунцы. На вагонах пісалі медыкаменты. Гэта пакавалася ў доўгія скрыні на кшталт труны. У гэтым штосьці было. Вязні пераносілі скрыню лазарэт, поты нашы людзі пераносілі скрыню склад. Яны рабілі гэта ўначы, склад знаходзіўся за душавой. Ага, і гэта заўсёды быў цыклон Б. Не. Часам прысылалі эксперыментальны газ, вышэйшае камандаванне пастаянна патрабавала павышаць эфектыўнасць. Аднойчы нам даслалі навінку пад кодавай назвай Пегас. Нервова-паралітычнага дзеяння. Яго дзякаваць Богу ў хуткім часе адмовіліся вельмі жа. Ну, ён сябе адным словам не апраўдаў. Калі ласка, больш падрабязна. Не магу. Пра гэта не буду. Я адмаўляюся. Я сказаў больш падрабязна. Інакш самі ведаеце, што будзе. Сур'ёзнае мерапрыемства ператваралася у камкан. У камкан? Гэта былі нейкія неймаверныя рухі, многія пры гэтым рагаталі. Жах! Ну! Здавалася, гэтаму не будзе канца, і тады я загадаў адкрыць агонь. Ох, калі б дазналася пра гэта начальства, мне б фюрар тады абвясціў, што кожны патрон наш нацыянальны набытак. Але гэты рогат, я не мог болей. Яшчэ б. Гісторыя, што трэба ўвогуле, вы расказваеце класна, містер Дзесандр. Вас толькі расшавялі. Гэта для вас, містер Дзесандр. Ось вясёлых калядаў. Што гэта? А вось разгарніце і ўбачыце. Але спачатку захініце шторы на вокнах. Шторы? Гэта яшчэ навошта? Ну, а ці мала што? А раптам хто сочыць за вамі? Хіба за столькі гадоў гэта не ўвайшло ў вас у звычку? Эсэсовская форма разам з ботамі. Пітер, магазін моднай вопраткі з 1951 года да вашых паслуг. Не. Не апрану. Гэта ведаеш ужо занадта. Памру, а не апрану. Вам што, нагадаць, што яны зрабілі з Эйхманам? Старым чалавекам, далёкім ад палітыкі. Да. Так, здаецца, вы яго называлі. Дарэчы, я ўсю восень адкладваў грошы на гэтую справу. $80 між іншым разам з ботамі. І калі я не памыляюся, у 44-м вы ўсё гэта насілі і насілі з задавальненнем. Ах, гаданё! Паспрабуйце ударыць. Только пальцем краните! Вы людок! Опранайте! Ну-ка, не ласка. О, мои годы! Мне тяжко. Опранайте! Ось гэта карцінка. Плечы звісаюць, фуражка сядзіць не крыва. Што з вамі, містер Дзюсандр? Але эмблема мёртвая галава. Папраўце фуражку. Папраўце фуражку, салдат. Ногі разам. Ахтунг. Направа. Налева. А цяпер шага марс! Не трэба. Халіла. Марш! Я сказаў! Марш! Божухна, прихапіла. Колькі там зараз? Трэцяя ноч. У грудзях як каменькі. Што калі гэта інфаркт? Ну і дзякуй Богу. Я больш не хачу бачыць ніякіх. Ніякіх снов. Хлопец. Гэты пракляты хлопец. Ён. Я ненавіджу яго. Ён сама гіта. Божухна. Некі там хлопец. Шчанюк. Гэты выкармыш ружова-шчокіх янкі ўзяў верх над кім. Гер Дзюсандр, дзе ты? Гер Дзюсандр, супакойся. Бачыш, гэта твоя спальня, твой дом. Санта Доната, Каліфорнія, Амерыка. Бачыш, ты ж карычневыя шторы на акне, ты ж кнігі з магазіна на Сорэн-стрыт. На падлозе шэры дыван, на сценах блакітныя шпалеры. Ніякага інфаркту, ніякіх джунглях. Ніхто за табой не сочыць, гэта ўсё. Это все выник стрессу за хлопца, але давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, по правде. Ну не манить же самому себе. А третьей године ночи. Хіба тебе так уже неприємно вспоминать минулое, а? Хіба с кожным разом, коли хлопец зневажає тебе, ты не чуешь полегку. Спочатку ты боялся, что хлопчик просто не может, альбо не сможет заховать это в тайне. Ну, проговориться своему сябруку, той своему их и так далее. То арештует меня и застанется он без своей живой истории. А кто и для его, а? Кто? Живая история. Куды ты так спяшаешся? Не выходзь з-пад парасона, прамокнеш. Сёння ты мне нагадваеш мой артрыт. Што? Сёння вы абодва маўчыце. Што з табой, мой хлопчык? Пераеў? Нічога. А што, калі я адгадаю? Калі ты зайшоў па мяне, ты са страхам думаў, як бы не дапусціць у час абеду якой-небудзь памылкі, не раскалоцца. Так, здаецца, вы гаворыце. Але адступаць было позна. Усе адгаворкі, чаму я не магу да вас прыйсці, ты даўно скарыстаў, цяпер ты злуешся. Таму што вечар прайшоў гладка, я адгадаў. А ці не ўсё роўна? А чаму, ўласна кажучы, гэты вечар не павінен быў прайсці гладка? Цябе на свеце не было, калі я гуляў, і не ў такія гульні. А ўвогуле, ты таксама малайчына, умееш захоўваць тайну. Гэта так. Але і ты павінен прызнаць, сёння я быў малайцом. Я просто зачараваў тваіх бацькоў, просто зачараваў. Ніхто вас гэта не прасіў. Не прасіў. Ось як, а я думаў, ты ў гэтым зацікаўлены, мой хлопчык. Наўрад ці яны цяпер будуць пярэчыць, каб ты прыходзіў да мяне. Пачытаць. А можа, мне ад вас нічога больш не патрэбна. Ніхто мяне між іншым не вымушае тырчаць у вашым заканурку і глядзець, як вы п'яце не горш, чым п'янюгі на вакзале. Ніхто, зразумела. Да я хачу прыходжу, не захачу, не прыйду. Не крычы мне. А мне пляваць. Ну, ты праўду кажаш, ніхто цябе не вымушае, не хочаш, не прыходзь. Я ж магу піць і адзін, хлопчык. Магу уявіць сабе. Я знаю, да чаго гэта вы. Ну, ўсё зразумела будзе залежыць ад цябе. Між іншым, калі б мае пра вас даведаліся, ну, калі б я ім толькі расказаў, яны плюнулі вам у твар. Яны вас так аддубасілі. Ну што ж, я б хутчэй за ўсё выклікаў іх агіду, так. Агіду. Але цікава, якія пачуцці выклічу іх паведамленне, што іх сын, усе гэтыя 8 месяцаў ведаючы, хто я, так і не сказаў нікому ні слова. Карацей, захочаш? Прыходь. А не, сядзі сабе дома. Добра, мой хлоп. Гэта ты тот? Я! О, ты не гуморы? Шкада, шкада. Такая вясна. такі цёплы сакавік. Што вы лезеце да мяне са сваёй вясной? Ну вось што, самі заварылі гэта ўсё, цяпер самі і сёрбайце. Чакай, чакай, а што я заварыў? Вы заварылі гэтую кашу, вы! І сёрбаць яе давядзецца вам! Альбо я вам такое зраблю, вы ў мяне паскачыце! Чакай, чакай, мой хлопчык, я гатовы табе памагчы. А што, власна кажучы, адбылося? Што? Вось што! Паглядзіце! Атэстат. Прагрэс у навучальнай чвэрці. Ого! По-моему, ты завяз па самую макаўку. Толькі дзве адзнакі па англійскай мове і па гісторыі Амерыкі тройкі. Усе астатнія двое. Гэта не я. Гэта вы. Вы і вашыя байкі. Яны мне ўжо сняцца. Падручнік разгортваю, а ў галаве яны. Толькі я зірнуўся, ўжо час спаць. Да хто вінаваты, я? Ці што? Я так? Вы што? Вы што, глухлі? Я цябе добра чую. Паважаныя містэр і місіс Боўден, даводжу да вашага ведама, што вы запрашаецеся для абмеркавання паспяховасці вашага сына у другой і трэцяй чвэрці. Хто гэты Эдвард Фрэнч, ваш дырэктар? Хто? Размазня Эд? Які ён дырэктар? Школьны выхавальнік. Школьны выхавальнік. Гэта чым жа ён займаецца? А то вы не зразумелі. Дык вось. Я не дазволю, каб адбылася гэта лажа. Не дазволю, чуеце? Я ні ў якую летнюю школу не пайду. Згубіць усё! Раптам стаць няўдачнікам. Летам бацькі ляцяць на Гаваі. І яны бяруць мяне з сабой. Ведаеце, што будзе, калі бацька убачыць гэтую пісульку. Ды бацька з мяне ўсё вытрасе. Усё! Ён зразумее, што ўсё гэта вы. Больш няма на каго падумаць. Ён мяне так абтрасе, што я ўсё раскажу, як міленькі, і тады... Тады яны пачнуць пільнаваць мяне, альбо яшчэ горш, пацягнуць да доктара. А што, як піць даць? Але я не збіраюся сядзець, як верабей у глеі. І кукіш! Кукіш, я ім пайду ў гэтую дуркаватую летнюю школу. Калі не ў калоніі. Што? Што вы сказалі? Мой хлопчык. Вось ужо 5 хвілін ты тут рвеш на сабе валасы, а з-за чаго? З-за таго, што ты трапіў у бяду. Цябе могуць вывесці на чыстую ваду, табе пагражаюць непрыемнасці. Гэта вельмі небяспечны падыход, мой хлопчык. І для цябе, і для мяне. Ты падумаў, што пагражае мне? Колькі перажыванняў за нейкага... Табеля. О, вялікая трагедыя. Вось што такое твой табель? Гной, гной. А для мяне гэта пытанне жыцця. Ізраільцян не спыніць той факт, што мне 76 гадоў. Іх, як ты ведаеш, смяротная кара не выйшла з моды. Асабліва ахвотна пра яе ўспамінаюць, калі размова ідзе пра былога нацыста. Ну, вы ж амерыканскі грамадзянін. Амерыка вас не выдасць. Я сам чытаў, што калі... Чытаў. Ты б лепш уважліва слухаў, я не з'яўляюся амерыканскім грамадзянінам. Мае дакументы афармляла Коза Ностра. Я буду дэпартаваны, і дзе б не прызямліўся мой самалёт. Каля трапа мяне будуць сустракаць агенты Масада. Вось і няхай яны вас павесяць! Дурань! Навошта их только с вами связался, Боже! И правда, Олег. Ты связался. Треба заходить сегодняшнего дня, мой хлопчик. А не зусиляких там калип, декап. Зразумей, мы связаны одним ланцужком. Когда ты надумаешь, как кажут, заложить меня, не можешь не сомневаться, я заложу тебе. Потом это 700 000 загинувших. В очах сусветной супольности я злочинец, пачвара, мясник, як пишут журналистские гниды. А ты, дороженький мой помогач, ты ведал, кто я и по яких документах тут живу и не донес на меня уладом, так что, коли меня схопить, весь свет дознается про тебе. Коли репортеры почнут тыцкать мне в твар, микрофоны я буду знов и знов повторять твое имя. Тодд Боуден, Тодд Боуден, Тодд Боуден. Так, вы правильно записали. А ты давно? Амаль год. И он выпытывал у меня все подробязности, только была чарнуха. Так, и это его он и вырос. Была б чарнуха. Худшей за все тебе чакает турма. Магчыма, гэта будзе называцца нейкі інакш, выхаваўчая ўстанова альбо цэнтр па карэкцыі самасвядомасці, адным словам, штосьці абцякальнае накшталт твайго табеля прагрэсу навучальнай чвэрці. Але як бы гэта ні называлася, на вокнах там будуць краты. Краты на вокнах. А я скажу, что вы все брешете, а я про это только что доведался, яны мне поверить, а не вам. Можете не сомневаться. Нехто, здаецца, сказал, что батька из его все вытрася. А может, и не вытрася? А может, я одразу и не раскалюся? Это ж не окно разбить. Ну, допустим, а книги? Книги, какие ты читал несчастному, слепому мистеру Денкеру. Вот что у меня, я думаю, уже не ты. Але в окулярах я пока что разбираю друкованный текст. И легко докажу это. А я скажу, что вы меня шукали. Так на во что, коли не секрет, а? И кап, ну, кап посябровать. О же, никого нема. Ты забылся на табель. Кто поверить, что Робинзон Крузо так моцно поуплывал на твою поспеховость? Заткнитесь! Вы чуете? Заткнитесь! Не, мой хлопчик, не заткнуся, не заткнуся. Покуль ты не зразумеешь простой речи, мы с тобой связаны одним ланцужком, что вверх исти, что вниз. Я потягну тебе за собой, я тебе это обяцаю, коли хоть что-нибудь усплыве на поверхню, выплыве все. Усё. Спадзяюся, ты меня зразумел, мой хлопчик. А теперь пытанне, что нам рабіць у гэтай ситуации. Ёсць прапановы. С табелем проблем не будет. Подчищу. Пераправлю. А як быть с этой чёртовой писулькой, не ведаю. гэты Френч, ён сутыкаўся дзе-небудзь з тваімі бацькамі? Хто? А, размазняет. Да хто яго паклічы туды, дзе бываюць мае бацькі? А ў школе ён іх раней не выклікаў? Вось яшчэ. Раней я быў сярод першых. Гэта зараз. Тады што ён можа пра іх ведаць? Ну, пра цябе ён ведае дастаткова, увесь твой паслужны спіс у яго распараджэнні. А вось якую цікавую інфармацыю ён мае пра тваіх продкаў? Ну, ён ведае іх імёны раз. Колькі ім гадоў, ведае, якога мы веравызнанне. Увогуле пра гэта ў анкеце пісаць не абавязкова, але мае заўсёды пішуць. Мы і ў царкву амаль што не ходзім, але ён у курсе, і дзе мой бацька працуе таксама. У анкеце ёсць графа. Штогод анкету трэба нанова запаўняць. Больш там нічога і няма. Ну, калі б твае бацькі дрэнна паміж сабой жылі, як мяркуеш, ён бы ведаў пра гэта? Як гэта дрэнна жылі? Ну, лаянкі, спрэчкі, бацька позніца, маці выпівае, вось-вось развод. Ды нічога ў нас такога няма. Нават блізка. Ці ж не найбольш гэта смутак, калі гіне сям'я. Ох, колькі такіх драм, сам ведаеш, нам паказалі па тэлевізары. Лаюцца, маняць, кпяць. А самі пакутаюць. Так, мой хлопчык, ты не ўяўляеш, у якім пекле жывуць твае тата і мама. Ім нават няма калі пацікавіцца, што там за непрыемнасці ў іх адзінага сына, ды і чаго яны варты ў параўнанні з іх непрыемнасцямі. Вось заціхнуць страсці, зацягнуцца рубцы, тады зоймуцца сынам. Ну а пакуль з гэтым Френчам няхай пагаворыць дзядуля. А, містер Боўден старэйшы. Вельмі рады. Вельмі рады, містер Френч. Так, сядайце. Дзякуй. Мне прыемна, што вы змаглі прыйсці. Хаця ў такіх выпадках я разлічваю, што маці альбо бацька. Ну, так, вядома, мой сын. І яго жонка, словам, я згадзіўся пайсці на гэту размову, сумную размову, містер Френч, паверце мне, тот добры хлопчык, а адзнакі гэта часовая з'ява. Хацелася б спадзявацца. Не ведаю нават, з чаго пачаць. А вы, містер Боўден, галоўнае, не хвалюйцеся. Ужо тое, што прыйшлі вы, а не бацькі Тода, наводзіць мяне, ведаеце, на некаторыя думкі. Так, напэўна. Ну што ж, тады за справу. У майго сына і яго жонкі ўзніклі праблемы. Праблемы? Так, я б сказаў, сур'ёзныя праблемы. І вы лічыце гэтыя праблемы могуць уплываць на паспяховасць Тода? Ну, яго маці п'е. Ды што? Уявіце сабе, хлопчык сам мне казаў, ён двойчы бачыў яе на кухні, як яна уткнулася тварам у стол. Ну і ведаючы, як бацька да гэтага ставіцца, ён сам згатаваў абед і прымусім яе выпіць не адзін кубак моцнай кавы, каб да вяртання Рычарда яна хаця б крышачку ачомалася. Сумная гісторыя. А што місіс Боўден не думала звярнуцца да спецыяліста? Хлопчык угаворваў яе, але Мне здаецца, ёй сорамна. Сорамна? Так, так, сорамна. Ёй бы даць крыху часу на разбег. Ну, вы, спадзяюся, мяне разумееце. Так, так. А ваш сын, бацька Тода? О, так сама. Добры гусак. Дамоў вяртаецца позна, абедаюць без яго, нават увечары раптам некуды можа сарвацца. На ўсё гэта паглядзець, дык ён жанаты не з Монікай, а са сваёй работай. Я цвёрда ўпэўнены, што на першым месцы ў мужчыны павінна быць сям'я. Сям'я. А вы, містер Френч, што думаеце? Ваша праўда, ваша праўда. Вось вам другі бок праблемы. Я разумею. Містер Боўден, дзякуй вам за шчырасць. Я таксама буду з вамі шчыры. Дзякую. На жаль, ад нас не ўсё залежыць. У школе ўсяго 6 выхавальнікаў, і на кожнага прыпадае па 100 і больш вучняў. У майго новага калегі Хенберна 115. А яны ж зараз у тым узросце, калі так важна працягнуць у час руку дапамогі. Так, так, так, залатыя словы. Праблем у нас хапае, хапае. Самыя распаўсюджаныя гэта наркотыкі і разлад у сям'і. Ну, па крайней меры, тот не ўжывае наркотыкаў. Ой, крый Божа. А бываюць выпадкі, калі мы проста бяссільныя. Жахлівы, але факт. Цяжкія жорны, якія мы тут круцім, шмат хуліганаў, абібокаў. І, на жаль, сістэма дае збой. Сістэма, так, я цаню вашу шчырасць. Але балюча глядзець, калі жорны пачынаюць малоць такога, як тот. Ведаеце, ён яшчэ нядаўна быў у ліку першых. Выдатныя адзнакі па мове, літаратурныя задаткі. Асабліва дзіўны ў гэтым узросце, калі для яго аднагодка ў культуры пачынаецца з тэлевізара і заканчваецца суседнім кінатэатрам. Я гаварыў з настаўніцы, у якой ён летась пісаў сачыненне. За 20 гадоў, сказала яна, ёй не даводзілася чытаць нічога падобнага. Размова ішла пра кантрольныя сачыненні за чвэрць. Ведаеце, тэма пра нямецкія канцлагеры у час другой сусветнай вайны. Яна ўпершыню тады паставіла 5 з плюсам. Так, так. Я чытаў вельмі добрае сачыненне. І мне вельмі непрыемна, містер Боўден, што тот так рэзка пакаціўся ўніз. Што тычыцца летняй школы. Што ж, я абяцаў гаварыць шчыра. Такім, як тот, яна можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Малодшыя класы ў летняй школе – гэта звярынец. Гіены, усе віды малпаў, які рагочуць з раніцы да вечара. Я думаю, не самая лепшая кампанія для вашага ўнука. Канечне. Вось мы і вярнуліся да таго, з чаго пачалі. А вось чаму містру і місіс Боўден не звярнуцца ў службы давер'я? Ну, вядома, вядома, ніхто нічога ведаць не будзе. Там дырэктарам мой стары сябр. Вось толькі не трэба, каб гэту ідэю падаў ім тот. Я думаю, прапанова павінна ісці ад вас. Ну, хто ведае, магчыма, да чэрвеня ўсё паступова выправіцца. Рознае бывае. Містер Френч. Ну, канечне ж, прапанаваць я, вядома, магу, але баюся, яны хлопчыку гэта потым прыпомняць. І вы ведаеце, магчыма, самая розная рэакцыя. Так. А хлопчык, хлопчык, ён мне абяцаў сур'ёз заняцца вучобай, вельмі. Але... І мне яны потым прыпомняць, Моніка. Даўно лічыць, што я соваю свой нос куды не трэба, хіба ж я лез бы ў іх справу. Мяркуйце самі, калі б не такая сітуацыя. А, лепш за ўсё, я думаю... Пакінуць усё так, як ёсць, да пары да часу, канечне. Ну, па-моему, ім не абысціся без кваліфікаванай парады. А што, калі я зраблю контрпрапанову? Калі не памыляюся, у вас ёсць сістэма апавяшчэння бацькоў пра дрэнныя адзнакі іх дзіцяці, так? Так. Карткі, як вынік прагрэсу, не паспяваючы. Самі дзеці называюць іх завальнымі карткамі. Такая картка даецца ў тым выпадку, калі па якім-небудзь прадмеце выніковая адзнака 2 альбо 1. Ну, цудоўна, ну цудоўна. А цяпер моя прапанова, калі хлопчык атрымае адну такую картку, хаця б адну, я выйду з вашай прапановай. Больш таго, калі хлопчык атрымае такую завальную картку ў красавіку. А, не, мы іх выдаём у маі. Ну, у гэтым выпадку я гарантую, што яны прымуць вашу прапанову. Давайте дамо ім тэрмін ва ўсім разабрацца. Няхай самі выцягнуць сябе з балота. Гэта будзе па-нашаму. Ну, па-амерыканску. Магчыма. Магчыма, ну што ж, містер Боуден, дамовіліся. Дамовіліся, дамовіліся, містер Франч. Таким чином арештант вызвалены з-под арешту. З якой умовы? Ніводнай пары, ніводнай завальнай карткі. Калі гэтак жа працягваць до канца чвэрці, будуць толькі пяцёркі, чацвёркі. Працягну. За гэтым як-небудзь прасачу. Гэта трэба адзначыць. Свінні няхай адзначаюць. Я чакаю пасыльнага. Спіцы. А ці не жадаеце закусіць пакуль што бутэрбродам? Добра, ліха з вамі. Прашу. Усё свежа атручанае. Што гэта ты такі ціхі? Ніяк не памятаюся. Ну, добра, хлопчык. Пра што пагаворам? Адзін вечар вольны ад заняткаў. Ну, як? Мне ўсё роўна. Пра што хочаце? Ну, скажам, пра мыла. Якое мы выраблялі. Магу расказаць, як я цудам уратаваўся ў Берліне, куды па дурасці неяк прыехаў. Пра што хочаце, мне праўда ўсё роўна. Ты яўна не ў настроі. Раскажу лепш я табе гісторыю пра старога, які баяўся. Стары баяўся аднаго хлопчыка, які стаў нейкім сэнсе ягоным сябрам. Разумны быў хлопчык. Мама пра яго гаварыла, здольны вучань, і стары меў магчымасць пераканацца ў тым, які ён здольны. Спачатку хлопчык не быў ягоным сябрам, і стары спачатку моцна не любіў хлопчыка, але паступова ён стаў знаходзіць пэўнае задавальненне ад яго кампаніі. Тлумачылася гэта пэўна пачуццём роўнасці. Жыццё аднаго было ў руках другога. Кожны мог выдаць чужы сакрэт, але з цягам часу. Цягам часу стары ўсё больш пераконваўся ў тым, што сітуацыя мяняецца. Так, сітуацыя выходзіла з-пад яго кантролю. Усё ўжо залежала ад хлопчыка, ад яго адчаю альбо ад яго розуму. І аднойчы сярод доўгай бессоннай ночы стары падумаў, што нядрэнна было б чымсьці прыдушыць хлопчыка дзеля ўласнай бяспекі. Тады стары злез з ложка. Ну, што значыць сон для старога чалавека? І ўладкаваўся за сталом. Ён сядзеў і думаў, як ён хітра уцягнуў хлопчыка ў свае злачынствы, за якія хлопчык пагражаў яму старому карай. Ён сядзеў і думаў, якія намагання амаль не чалавечыя давялося хлопчыку прыкласці, каб выправіць становішча ў школе, і што цяпер, калі ён яго выправіў, стары для яго непатрэбны цяжар. Так, смерць старога прынесла б яму жаданае вызваленне. Я чую, я ўсё чую, як ты ўстаеш з крэсла, як паднімаешся. У цябе, ты ведаеш, не атрымліваецца хадзіць абсалютна бясшумна, пакуль не атрымліваецца, так што сядзі ціхенька, хлопчык мой. Такім чынам стары ўсё напісаў. Ад першага да апошняга слова. За акном ужо світала, нылі пальцы, змушаныя праклятым артрытам. І ўсё ж упершыню за многія тыдні ён адчуў сябе добра. Ён адчуў сябе ў бяспецы. Стары зноўку лёг у ложак і спаў. Спаў аж да паўдня. Яшчэ крыху ён праспаў бы сваю любімую перадачу «Шпіталь для ўсіх». Наступным днём стары надзеў свой лепшы касцюм і накіраваўся ў банк, дзе захоўваліся яго сціплыя зберажэнні. Банкаўскі служачы ўнёс поўную яснасць. Стары забраніраваў камеру ў сейфе. Старому растлумачылі, што адзін ключ будзе ў яго, другі ў банку. Каб адчыніць камеру, спатрэбіцца абодва ключы. Скарыстаць яго на ключ можна будзе толькі з яго ўласнага пісьмовага дазволу, юрыдычна аформленага ў натарыуса, за адным выключэннем. Выключэнне гэта смерць укладчыка. Што тады? Тады камеру адчыніць у прысутнасці банкаўскага служачага і прадстаўніка падатковай інспекцыі, а пішуць, што там ёсць у даным выпадку адзін адзінюткі дакумент на 12 старонках. Падаткам не абкладаецца. Хаця цікавасць безумоўна мае. Гэтага не можа быць. Вы не маглі гэта зрабіць. Мой хлопчык, я гэта зрабіў. Як жа я? Вы ж стары. Вы стары, няўжо не зразумела? І вы можаце памерці, і памерці ў любы момант. Боже, як я вас ненавічу. Данке шон. Дай мне мае запалкі. Можа, хопіць. Можа, вы б кінулі лепш курыць. Які пяшчотны клопат аб маім здароўі. А я, мой хлопчык, аб тваім клапачуся. Як не разгарнул газету велосипедыст, збіты на ажыўленым скрыжаванні. Кінь ты гэту справу, хадзі, пеша. Альбо як я, аўтобусам. Каціцеся вы са сваім аўтобусам, ведаеце куды? Ведаю, мой хлопчык. толькі пакоцім туды, мы разам. О, Бог мой! Тюсандер! Тюсандер, что с вами? Тюсандер! Только попробуйте померти, старых рыч! Тише, тише, тише. Соседи прибегут. Санта Доната, хуткая. Чем могу допомогти? Меня зовут Тодд Боуден. Клермонт-стрит, 963. Худшей приезжайте. А что здарылось, хлопчик? Мой сябр, мистер Дюбо... Успокойся, хлопчик. Все будет добро. Давай еще разок попробуем. Мой сябр, мистер Денкер, у него, сдается, сердечный приступ. А какие симптомы? Я задыхается, хрипить. Будем про 10-20 хвилин, не хвалюйся. Ну что? Ну что, выкликал? Выкликал, выкликал. Вы заткнитесь, коли не ожидайте одразу сдохнуть. Алло? Так-так, это дом мистера Боудена. Только зараз не мистера Боудена, не миссис Боуден. Так, это я. Мистер Денкер? Ну так, я ведаю мистера Денкера, только я... Пробачьте, кто гэтым цікавіцца, пробачьте? Полиция. Але ж я газетой... Якая газета? Данта пост? Почекайте, прошу вас. Так, где эта газета? Так, не это. Вот что? Что такое? Сбеглый нацист у городской больницы. И он кончает житё самогубством. У ночное дежурство доктора. У ночное дежурство. Куда это? Я лечу. У ночное... Калі допыт скончыўся і яго пакінулі ў спакоі, тот выйшаў у сад, прыхапіўшы з сабой алей для стрэльбы і анучы. У гаражы ён узяў свой Вінчэстэр. На каляды бацька падарыў Тоду Вінчэстэр з аптычным прыцэлам і купіў хлопцу членства у стралковым клубе. Неяк месяца са тры назад Тода раптам ахапіла жаданне, страшнае і незразумелае. Ён без асаблівай цяжкасці падавіў яго ў сабе і дзякаваць Богу, але ўжо адно тое, што такая думка магла ўзнікнуць, устрывожыла яго. За чвэрць мілі ад дома Боуденаў праходзіла васьмірадная шаша. Да шашы збягалі невялікія пагоркі, скрозь парослыя хмызняком, нібыта наўмысна створаныя для засады. У гадзіны пік, калі шаша нагадвала растрывожаны мурашнік, можна было схавацца ў хмызняку І... А што? Вельмі нават проста. А сёння, уладкаваўшыся на лаве, ён пераламіў ствол і стаў старанна чысціць стрэльбу. У паветры стаяў найсалодшы водар кветак. Думкі Тода былі далёка. Толькі хвілін праз пяць да яго дайшло, што ён зарадзіў стрэльбу. Паляваць сёння нібыта не збіраўся. Тады навошта? Ён і сам не ведаў. Дзень добры, Тод. Мы даўно не бачыліся. Дзень добры, містэр Френч. Якім ветрам занесла да нас? Бацькі твае дома? Не, пакуль што няма. А вам што, яны патрэбны? Не, думаю, што не. Думаю, што нам лепш пагаманіць сам на сам для пачатку. Раптам ты зможаш мне ўсё растлумачыць, хаця я вельмі ў гэтым сумняваюся. Вось у гэтым газетным артыкуле я зусім выпадкова ўбачыў чалавек, сфатаграфаваны на гэтым здымку, аднойчы пераступіў парог майго кабінета і назваўся тваім дзядулям. Зараз высвятляецца, што гэта ваенны злачынец, якога даўно шукаюць. Так. А як гэта магло здарыцца? Я ў цябе пытаюся, Тод. Спачатку адно, потым другое. Так і адбылося. Спачатку адно, потым другое. Я разумею, гучыць смешна, але менавіта так усё адбылося. Не дадаць, не адняць. Тут, а навошта? Навошта табе Вінчэстэр? Тут, ну што ты? Тут не трэба. Тут. Давай пагаворым. Давай мы абмяркуем. Абмяркоўвайце гэта разам з ванючым фрыцам на тым свеце. Калі тот расплюшчыў вочы, яму раптам зрабілася гэтак хораша, як не было шмат месяцаў, а то і гадоў. Усё тіп-топ, усё ў норме. Яго твар яшчэ хвіліну назад амаль што нежывы асвятліла радасць. У гаражы ён склаў у рукзак патроны, 400 з лішкам патронаў, усё што меў. Калі ён зноў выйшаў заліты сонцам сад, вочы яго гарэлі ад радаснай узбуджанасці, а на вуснах блукала усмешка. Так у чаканні падарункаў усміхаюцца хлопчыкі на калядах альбо ў дзень свайго нараджэння. З такой усмешкай ідуць на вайну светлавалосыя хлопцы і каска. Снайперам удалося зняць яго толькі праз 5 гадзін, калі амаль сцямнела. На гэтым гісторыя, расказаная Стывенам Кінгам, мае свой лагічны канец. Але гісторыя нашай цывілізацыі, я спадзяюся, не. І ў ёй усё яшчэ можа быць. Добрае і благое перамешана вакол нас. Спрачаецца, змагаецца, кіпіць. І ўсё можа даць свае парасткі, і дабро, і зло. Гэта залежыць ад абставін. І так хацелася б, каб страшныя ўрокі гісторыі не паўтараліся. Каб благое, зло жыло ў свеце толькі дзеля таго, каб спазнаць цану дабру, веры, надзеі і любві. Памятайце. Цяпер мікрафон можна выключыць. Шаноўныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Здольны вучань» паводле апавядання Стывена Кінга. Ролі выконваюць Тодд Боўден, заслужаны артыст Беларусі Сергей Журавель, Артур Данкер Курт Дюсандер, артыст Александр Уладамірскі, містер Френч, артыст Александр Вавілаў, год запісу 1994. Канал «Культура».